Після цього розмова змилась в інше русло, де обговорювалися усілякі політичні казуси, що їх переговорити та переписати немає змоги і сенсу. Починалося Карибською кризою та заворушеннями в Польщі, але для неї зупинився час. На веранді батькової дачі, під невимовно яскравим вересневим небом, з помаранчевими кетягами горобини, легким як пір'я першим листям, що падало на грона винограду, холодними і свіжими, із білою скатертиною, розмальованою хаотично плямами червоного вина, і поруч із цим дужим чоловіком, із втомою переможеного солдата на присадкуватому чолі. Той, про кого вона думала і мріяла, перечепився дорогою і упав, так і не діставшись до неї. Але вона більше його не бачила. Того дня генерал, як і всі чоловіки, упився, а першим набрався Митрофан, що бувало не так рідко, але здебільшого він мав коняче здоров'я, неутримну чоловічу снагу. Генерал Паша, так його називали, похитуючись, відмагаючись від допомоги хазяйки, поплівся в свою кімнату, тобто відведену особисто для гостей, і зустрів у напівтемному прикарабку двоє палаючих очей, від подиву чи ляку, навіть наполовину протверезів, видаючи булькаючі звуки. Тоді він видав щось подібне до переможного оклику, опнувся губами, пашучи диким перегаром, смачним поцілунком у розтулені зовсім по-дорослому уста, управно заліз під спідницю, стягнув до колін мережевні трусики зілони і спробував щось зробити, але нічого не вийшло. І виною не лише спиртне. Позаду виринуло безпристрасне обличчя Нори, гордовите і з чітким профілем, справжньою аристократичною блідістю, з тілом, що уквітчувалося красивими грудьми, обтягнутими туго білим светром. А тому Паша сказав, напевно подумавши щось, «Пардон!» і зник за важкими дубовими дверима. Так вона більше його не бачила. Але від того дня для неї увійшло у кров. Вона свідомо записала у своєму щоденнику каліграфічним почерком «Секс і смерть». Перекреслила і дописала. «Смерть і секс – ніякого кохання». Ілона свідомо викинула з пам'яті те, що Норка покликала її, коли вона у задумі дивилась на рвання хмар, усміхаючись у себе дивно, зачаровано, і поманила її, прискаючи із сміху. О, коли вони сміялися, то були дійсно подібними, хоча останнє часто викликало у Митрофана підозри. Бо всі у сім'ї біляві, а подивись, ось Ілона майже тобі мадярчиня, красива і холодна. Видно, жорстока і хтива. Навіть спльовував через плече, коли думав про неї. Але для того, щоб не зурочити. А тоді вони зазирнули у вікно. Генерал Паша лежав на дивані і маструбував із зачарованим виглядом гордого обличчя, яке годилося для фотокарток, а не для подібних споглядань чи відвідин. Перед ним стояла якась картинка, і він раз від разу повертав голову. Видавалося, що голову повертає пам'ятник, щонайменше бюст. Але Ілона мимоволі підняла до грудей руки і вихопилось у неї «Дурепа!». Але вже за хвилину вони нічого не пам'ятали, а просто сміялися, сміялися просто так. Пізніше, через багато років, у ліжку з однією особою невиразної статі, вона автоматично увімкне телевізор і побачить чеченського бойовика з натхненним обличчям. І почує його промову, у якій йшлось про те, що він власноручно, з великим задоволенням, відрізав голову генералу Паші. Відрізав повільно, щоб той кричав, всирався, стяв і благав. Різав кишеньковим, московського виробництва ножиком з авіаційної сталі, за муки чеченського народу, Магомет – єдиний пророк і так далі.